بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض احمد محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم۔ سوال نمبر 9، موبائل فون میں محفوظ قرآن کریم کی آیت سجدہ سننے پر سجدے تلاوت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب، سجدے تلاوت اس وقت مسنون ہوتا ہے جبکہ قرآن کریم کی تلاوت میں پڑھنے والے کا قصد شامل ہو، اگر پڑھنے والے کی تلاوت میں قصد نہ ہو تو آیت سجدہ پڑھنے اور سننے پر سجدے تلاوت مشروع نہیں ہوتا، جیسے بھول کر ایسے ہی پڑھنے والا، سکھایا ہوا پرندہ، نیز ہر وہ جامد چیز جس سے آیت سجدہ کا صدور ہو، لہٰذا ان سے آیت سجدہ سننے پر سجدے تلاوت مسنون نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موبائل فون میں محفوظ قرآن مجید کی یا کسی محفوظ پروگرام میں تلاوت شدہ آیت سجدہ سننے پر سجدے تلاوت مشروع و مسنون نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں قصد و ارادہ پایا نہیں جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ اجابہ مولوی محمد اسجد ملپا دامت برکاتہم۔